पेज 844 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 210वां सर्ग राजा प्रज्ञप्ति के शेष प्रश्नों के समाधान का निरूपण तथा तत्वदृष्टि से देहादि जगत की ब्रह्ममात्रता का निरूपण खे श्यामक्षय पूर्णेन्दुरिति धमायचितः फलः तुल्यकालम नु प्राप्तः सहस्रेन्दु न कि नभ मैं आकाश में अक्षय पूर्ण चंद्रमा हो इस कामना से ध्यान करने वालों के संचित एक समय में प्राप्त हुए चंद्रत्व रूप फलों से आकाश एक साथ अनेक चंद्रयुक्त क्यों नहीं होता इस प्रश्न का उत्तर पहले सुनाते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे राजन सैकड़ों ध्यान करने वाले लोगों द्वारा अक्षय चंद्रत्व रूप फल प्राप्त होने पर जैसे आकाश सैकड़ों पूर्ण चंद्रों से युक्त नहीं होता उस प्रकार के इस मेरे कथन को सुनो। यद्यपि सत्यचंद्रबिंब का अहंभाव से ध्यान करने वाले पुरुष प्राप्तव्य चंद्रत्व में चिरकालीन ध्यान से अन्य भाव का विस्मरण होने के कारण ऐंदवों के उपाख्यान में उक्त ऐंदव न्याय से सुस्थित होकर चंद्रत्व को प्राप्त ही हैं, तथापि वे न तो इस आकाशतल में प्राप्त हुए और न इस चंद्र में प्रविष्ट हुए। एक दो क्यों आकाशतल में प्राप्त नहीं हुए इस पर कहते हैं दूसरे के संकल्पनगर में दूसरा प्रविष्ट हो यह बात कहाँ देखी गई है यह बतलाओ। संकल्पनगर में पदार्थों की प्राप्ति उसी पुरुष को होगी जिसका कि वह संकल्पनगर है। अन्य के संकल्पनगर में कदापि पदार्थों की उपलब्धि नहीं हो सकती है। अलग अलग अपनी अपनी संकल्प सृष्टि के आकाशों में ही स्थित वे चंद्रमा जिनकी कला का कदापि क्षय नहीं होता है वहीं पर प्रकाशित होते हैं। इसी चंद्रमा में मैं प्रविष्ट हो ऐसा ध्यान करने वाला उपासक जो कि अंदर आत्मबुद्धि सुख से शून्य है इसी चंद्रमा में ही प्रविष्ट होता है। 3-5 वर्टिकल बार आई इसी चंद्रमा में सबके सब ध्यान करता क्यों प्रविष्ट नहीं हुए क्योंकि ऐसा करने में लाघव है। इस प्रश्न पर कहते हैं मैं चंद्रबिंब के सुख से युक्त होकर चंद्रमा में प्रविष्ट हो ऐसा ध्यान करने वाला पुरुष उस प्रकार के सुख का भागी बनता है ऐसा निश्चय है। भाव यह कि उन सबने वैसा ध्यान नहीं किया यानी एक ही अमुक चंद्रमा में प्रविष्ट हो सबने ऐसा ध्यान नहीं किया किंतु तुम्हारे प्रश्न के अनुसार आकाश में अक्षयपूर्ण चंद्रमा हो इस कामना से सबने ध्यान किया। 6. यदि कोई प्रश्न करे कि अन्य प्रकार से ध्यान करने पर अन्य प्रकार का फल क्यों नहीं होता तो इस प्रश्न पर कहते हैं ध्यानकर्ता जैसा दृढ़ संकल्प होकर स्वभाव का ध्यान करता है उस स्वभाव का अविनाशिनी साक्ष्य संवित वैसे ही अनुभव करती है उससे विपरीत अनुभव नहीं करती। 7. अन्यच्च ध्यायना लक्षैतिका स्त्री यथाक्रमं जायात्वेन समंकालम इस प्रश्न का भी पूर्वोक्त युक्ति से ही समाधान करना चाहिए जो अति देश करते हैं। 2564 पेज 845 सर्ग 210 श्री योग वासिष्ठ महारामायण जैसे सकल ध्यानकर्ताओं का अपने अपने संकल्पानुसार चंद्रत्व पृथक पृथक भासता है। 8. साध्व्य साध्वी गृहे भर्तुः संस्थिता तपसा परा इस प्रश्नाश में भी यही समाधान है ऐसा कहते हैं। जो साध्वी स्त्री ध्यान में लाखों ध्यानकर्ताओं की स्त्री बनी उसकी काल्पनिक अनुभूति उनके अंतःकरणोपहित साक्षी में स्थित है। 9. 2565 घर से बाहर निकले बिना जीव सप्तद्वीप का पति कैसे हुआ इस प्रश्न का भी इससे समाधान हो चुका ऐसा कहते हैं। एक जो घर से बाहर न निकला हुआ जीव सप्तद्वीपेश्वर होकर स्थित है उसका भी अपने चिदाकाश में वह कल्पना सिद्ध राज्य भासता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 10 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जब यह हम लोगों का दृष्टिगोचर जगत भी सारा का सारा जन्म सर्वज्ञ ब्रह्मा की कल्पना मात्र शून्य निराकार और शांत है, तब उपासकों द्वारा कल्पित जगतों में क्या अन्यथा इससे विलक्षण सत्यता होगी जिससे वहां असमंजसता होगी। यह अर्थ है वर्टिकल बार वर्टिकल बार 11 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। दांधर्मादित पसा मौर्ध्व देहिक कर्मणा इह स्थानाम मूर्तानाम मूत प्रत्यास्ति की फलम। इस प्रश्न का अनुवाद कर समाधान करने की प्रतिज्ञा करते हैं। हे राजन, दान अंत्येष्टि कर्म तप जप आदि मूर्तिरहित कर्मों का परलोक में मूर्तिमान फल कैसे होता है? यह जो तुमने कहा उसका उत्तर यह कहा जाता है, सुनो। दान आदि से अंकित बुद्धि वाले अमूर्त जीव परलोक में स्वप्न के समान मूर्तिमान से प्रतीत हो रहे अनुत्पन्न फल को देखते हैं, जिसकी मूर्ति के आकार की कल्पना चित्त से ही की जाती है। 13 हे राजन, मन और ज्ञानेन्द्रियों से वेदना तथा अवेदनाकार भ्रांति होती है, उस भ्रांति की विषय प्राप्ति के लिए वह चिन्मात्र मन सहित कर्मेंद्रियों से स्पंद और अस्पंद रूप होता है, किंतु उस भ्रांति की निवृत्ति होने पर निर्मल शांत चिद्रूप आत्मा ही शेष रहता है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। इस लोक में अनुष्ठित किए गए दान से परलोक में चित प्रतिभास स्वरूप तत्तत् फल प्राप्त होता है, उसको संकल्प स्वरूप जीव प्राप्त करता है, ऐसा विद्वान जन कहते हैं। फिर वह फल परलोक में क्यों न मिले? इस कल्पनामय संसार में अनुष्ठित दान से पूर्वोक्त अकृत्रिम संकल्प ही परलोक में चारों ओर चिन्मात्र रूप भोग ऐश्वर्य आदि दान फल हो अथवा अदान से दरिद्रता आदि अदान का फल हो, इसमें कोई विरोध नहीं है। यों सब असमंजसों का परिहार हो गया। यह अर्थ है वर्टिकल बार वर्टिकल बार 15 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार आई। सब प्रश्नों का स्वमुख से अथवा अर्थतः समाधान कर जगत का ब्रह्मा ही तत्व है, यो उपसंहार करते हैं। बटा हे राजन, जैसा तुमने मुझसे पूछा था उसके अनुसार यह सब मैंने तुमसे कहा। यह सारा का सारा निराकार जगत चिन्मात्र की कल्पना ही है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। देह में ही चित्त की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, अनभिव्यक्त चित्त में भ्रांति आदि नहीं दिखाई देते। सृष्टि के आदि में भ्रांति की यदि सिद्धि हो ले तो देह की सिद्धि हो, और देह सिद्धि से भ्रांति की सिद्धि हो, लो अन्योन्याश्रय दोष समझ रहे प्रज्ञप्ति राजा ने प्रश्न किया। 1 राजा ने कहा, भगवन, सृष्टि के आदि में चिन्मात्र देहशून्य चैतन्य और उसके द्वारा की गई देह कल्पना कैसे भासती है? देह के बिना चित्त की अभिव्यक्ति ही नहीं हो सकती। क्या कहीं दीवार के पेज 846 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध बिना दीप प्रभा प्रकाशती है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 18 वर्टिकल बार वर्टिकल बार 2566 जड़ शरीर चित्त का अभिव्यंजक नहीं है, यह तत्वज्ञानी का पक्ष है, क्योंकि उसकी दृष्टि में जड़ की ही प्रसिद्धि नहीं है। ब्रह्मा सर्वज्ञ होने से सदा ही अभिव्यक्त चैतन्य वाले देह आदि सबकी कल्पना करता है, इस अभिप्राय से उत्तर देते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे महाबुद्धे, तुमने देह शब्द का जो अर्थ जाना है वह तत्वज्ञानी के प्रति वैसे ही असंभव है जैसे कि आकाश में पत्थरों का नाचना असंभव है। जो ही ब्रह्म शब्द का अर्थ है वही देह शब्द का अर्थ है, जैसे अंबु और अंभस नीर शब्दों के अर्थ का भेद नहीं है, यानी दोनों शब्दों का अर्थ एक जल ही है, वैसे ही ब्रह्मा और देह शब्दों के अर्थों में भी भेद नहीं है। 19 20 वर्टिकल बार वर्टिकल बार स्वप्न देह के सदृश यह शरीर ब्रह्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है। शंका, स्वप्न में भी यह न्याय समान है, अथ स्वप्न देह भी इस देह के समान ही ब्रह्मरूप ठहरा। ऐसी दशा में स्वप्नाभियों भेद को सिद्ध सा बनाकर दृष्टांतोक्ति कैसी? समाधान, स्वप्न का दृष्टांत तुम्हारे समझने के लिए दिया है, वास्तव में स्वप्न देह भी ब्रह्मा ही है। 21. स्वप्न का मुझे समझाने में कैसे उपयोग है? इस प्रश्न पर कहते हैं, स्वप्न का अर्थ तुम्हें अनुभूत है, इसलिए स्वप्न के द्वारा तुम्हें समझाया जाता है। स्वप्नरूप भस्म के साथ, बाधित अर्थ के साथ, चिद्रूप से भासमान सृष्टि में सादृश्य कदापि नहीं है। वर्टिकल बार 22, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, स्वप्न में कौन यह देह है? किसके ये स्वप्न पदार्थ हैं, अथवा कहाँ स्वप्न बुद्धि है? ज्ञानी द्वारा अवबुद्ध भ्रमरूप स्वप्न से अज्ञानी को बोध कराया जाता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार 23, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, ब्रह्मपदवी में न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है और न अन्य कुछ है, किंतु मन वाणी से अगोचर विराट विश्व तथा तेजस सबका प्रलय होने पर अवशिष्ट यानी तुरीय रूप सबके प्रलय का अधिष्ठान तुरीय ओंकार लक्षण परम पुरुषार्थ स्वयं प्रकाश चिदाकाश ही इस तरह विश्व के रूप में भासता है। 24, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जो यह विश्व आज इस प्रकार भासिता सा दृष्टिगोचर होता है वह नहीं भासता है, सच्चिदानंद रूप से पूर्व भास हुआ भी वह स्वरूपतः वैसे ही अभासा ही है। जागृत स्वप्न आदि जैसे कदापि हैं ही नहीं, अत्यंत निर्मल ब्रह्मा वैसा है। 25, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, जैसे संवित की एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में प्राप्ति होने पर मध्य में दो प्रदेशों के अंतराल में संवित का स्वरूप निर्विषय रहता है, वैसे ही द्वैत अद्वैत आदि यह सब कुछ निर्विषय चिन्मात्रमय है। 26, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, अज्ञानी की दृष्टि से अन्यत्र यानी ज्ञानी की दृष्टि में चिन्मय स्वप्न द्वैत अद्वैत शुभ अशुभ आदि सब कुछ की आवरण शून्य चिन्मात्र से तुलना की जा सकती है। 27, शून्य पदार्थों की उपलब्धि भान सृष्टि अभान प्रलय द्वैत अद्वैत असत और सत सब कुछ परम चिदाकाश ही है। 28, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, पूर्ण परम ब्रह्मा परमात्मा से पूर्ण जगत का आविर्भाव होता है, पूर्ण ही यह स्थित है, न तो इसका भान हुआ है और न अभान हुआ है, किंतु स्फटिक शिला के घनीभूत मध्य के समान यह चिन्मात्र घन है। 29, वर्टिकल बार, वर्टिकल बार, चूंकि यह जगत चित का उन्मेष मात्र स्फुरण मात्रक है, इसलिए निराकार चिदाकाश मात्र ही है। ऐसी परिस्थिति में जहां जहां चिन्मात्र है वहां वहां जगत का रहना उचित ही है और चिदाकाश सर्वत्र है, सर्वव्यापक है, सब जगन्मय यह है, इसलिए जगत शब्द से कथित होने पर भी यह सब शांत ब्रह्मा ही है। 30, 31, चिदाकाश के संकल्पनगराकार यथास्थित आई, पेज 847, सर्ग 210, श्री योगवासिष्ठ महारामायण। विश्व सारा जगत तथोक्त निर्विकार निर्दोष निर्मल ब्रह्मा ही है। 32, इस विषय में अन्य युक्ति का संभव न होने से यही युक्ति सुंदर है। यहाँ युक्ति तथा स्वानुभव के बिना पुरुषार्थ चाहने वाले श्रोताओं के सम्मुख उपदेश शोभा नहीं देता। हे राजन, लोक शास्त्र वेदादि में जो वस्तु युक्ति प्रमाण और अनुभव से सिद्ध है वह सिद्ध ही है, उसका त्याग करना उचित नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सदरूप से वेद आदि में सिद्ध ब्रह्मा का सदरूप से ही स्वीकार करना चाहिए तथा वेदादि में असदरूप से सिद्ध द्वैत का अस्तूप से स्वीकार करना चाहिए, यह अर्थ है। 33-34, जब चरम साक्षात्कार वृत्ति रूप ज्ञान से सारा का सारा विश्व यथास्थित ही विलीन हो जाता है, तब पहले ब्रह्मा भिन्न रूप से परिज्ञात विश्व ही इस प्रकार से ब्रह्मरूप से परिज्ञात होकर ब्रह्मता को प्राप्त होता है। 35 त्वयार्थो दहशब्दस्य से लेकर यहाँ तक मेरे द्वारा प्रतिपादित न्याय से जीवन मुक्ति सहित लोक वेद आदि सारा जगत ब्रह्मही सिद्ध होता है। इसलिए यह मेरे द्वारा प्रतिपादित न्याय परम पुरुषार्थ का साधन होने से ग्रहण करने योग्य है। 36 वर्टिकल बार इस केवल अप्रज्ञात आत्मरूप संसार वृक्ष में, संसार रूपी पीपल के पेड़ में परिज्ञात चिदाकाश ही है, उससे अनुमात्र भी भिन्न नहीं है। वह परिज्ञात चिदाकाश रूप में ही क्रमशः त्रिजगत्व बंधन और मोक्ष हूँ, यह निर्णय है। यानी अप्रज्ञात ही त्रिलोकी रूप बंधन है और परिज्ञात चिदाकाश ही मोक्ष है। 37 वर्टिकल बार 2567। यदि कोई कहे कि चिदाकाश परिज्ञात मात्र मोक्ष कैसे है, तो इस पर कहते हैं, परिज्ञान से यथास्थित यह दृश्य पानी में डाले हुए नमक के ढेले की तरह विलीन हो जाता है। दृश्य रूप से अस्त को प्राप्त हुए ज्ञानी का शिला की तरह मौन यानी वाणी आदि से अगमे दृग्गमात्र स्वरूप शेष रह जाता है। 38 वर्टिकल बार लोक में, जीवन मुक्त पुरुष में, शास्त्र में और वेद आदि में जो वस्तु सिद्ध है, वह सिद्ध ही है। सैकड़ों विचारों से परिनिष्ठित निश्चित है, वही वस्तु स्वानुभव से जानी जाती है। अथ वह परम पुरुषार्थ रूप से फल देती है। 39 उसकी प्राप्ति होने पर अन्य अर्थ के परित्याग मात्र से एकमात्र तन्निष्ठ होना ही उपाय है, उससे अवश्य ही उसकी प्राप्ति होती है, ऐसा कहते हैं। सकल वस्तुओं के निरास द्वारा जिस जिस वस्तु का चिरकाल तक ध्यान किया जाता है, उसकी अवश्य ही प्राप्ति होती है। लौकिक कार्यों में भी अन्य भावित वस्तु वैसे ही अवश्य प्राप्त होती है। 40 लौकिक कार्य असत्य है, लेकिन मोक्ष सत्य है। इन दोनों में यह अवांतर भेद भले ही हो, किंतु साधन के उद्योग और उनके फल का अनुभव दोनों में समान है, उनमें कोई अंतर नहीं है। इस अभिप्राय से कहते हैं, जो वस्तु जैसे अनुभव में आती है, उसकी प्रतीति भी वैसे ही होती है। वह सत्य हो जाहे असत्य हो, जब तक उसकी उपलब्धि रहती है, तब तक ज्यों की त्यों रहती है। 41 है महात्मन, इस प्रकार मैंने तुम्हारे महाप्रश्नों का विचार फलभूत निर्णय रूप यह समाधान कहा। तुम इस मार्ग के पथिक बनो, इससे शीघ्र ही तुम मन में शांत, शरीर में निरोग और इंद्रियों में निर्व्यसन होकर और अधिक सर्वश्रेष्ठ हो। 42 210 सर्ग समाप्त।